1. กุตรติกะ89สปีติกะทุกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 20. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยวงเล็บย่อ 21. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระแห่งเล็บย่อสัจจาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 22. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปีติโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปีติโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปีติโดยเหตุปัจจัยในเรียบย่อ 23. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยมี7วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออปีติกบทเหตุปัจจัย24สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 25. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสัจจาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 26. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ 1. กุตรติกะ 90-92 ปีติสหคตะทุกะเป็นต้น 1. ปฏิจจวาลปัจจยจตุกนัย 27.สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุข อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคตด้วยอุเบกขาในวงเล็บย่อ 1. กุจรติกะ 93 กามาวจรทุกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 28สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 29. เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน30สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกามาวจรโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ31เหตุปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในวงเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะนกามาวจรบทเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย32สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน33สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจรโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นกามาวจรโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจรโดยอารามณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นกามาวจรโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นกามาวจรโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจรโดยอารามณปัจจัย34เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิตยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีสองวาระหนึ่งเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาทในกุตรติกะ 1. กุตรติกะ 94 รูปาวจรทุกกะ 1-7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยเจตุกนัยเหตุปัจจัย 35. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเรียบย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร 36. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ37เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ1เล็บย่อสหชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน38สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ39เหตุปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์โดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์โดยอารามณปัจจัย47เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระอุปนิสัยปัจจัยมี4วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ1กุตรติกะ97นิยานิกะทุกกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย48สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสหชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ49สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ50เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาอย่างนี้1กุตรติกะ98นิยตะทุกกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย51สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนิเรศย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระนิเรศย่อพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาอย่างนี้52สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งให้ผลไม่แน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งให้ผลไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเรียบย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระหนึ่งเรียบย่อพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาอย่างนี้1กุตรติกะ99สอุตรทุกกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย53สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่า อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ54เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน55สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ56เหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่ออนุตตรบทเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย57สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน58สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยอารัมมณปัจจัยในวงเล็บย่อ59เหตุปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาว่าในกุตรติกะ 1. กุตรติกะ 100. สรณทุกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 60. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและ1วาระ61สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไ